Cele mai grave agresiuni față de jurnaliști au avut loc anul trecut la protestul diasporei din 10 august. Vizibilă existența unor presiuni din partea autorităților și instituțiilor publice asupra libertății de exprimare și a libertății presei. Și în Turcia, Consiliul Electoral Suprem a decis repetarea alegerilor locale de la Istanbul, câștigate la limită de un opozant al președintelui Erdogan. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Furtunile și grindina au măturat aseară mai multe județe din sudul țării, provocând pagube în județele Ialomița și Călăraș. A fost cod roșu de vânt puternic cu aspect de tornadă. Intense culturi agricole au fost compromise. Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a cerut ca oamenii să nu se apropie de vârtejurile care seamănă cu o tornadă. Vremea rea va fi și astăzi, în mare parte din țară, un cod galben de furtuni, vânt și ninsori la munte. Este în vigoare până la noapte la 23. Iuliana Onchi relatează. Administrația Națională de Meteorologie a emis aseară un cod roșu de vreme rea pentru județele Ialomița și Călăraș. Grădini acoperite de grindină apar în numeroase înregistrări postate pe internet. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a mers în localitatea Ciocănești din județul Călăraș pentru a vedea pagubele produse de grindină. În Ialomița, deși furtunile au fost puternice, nu a fost necesară intervenția pompierilor. Ani Cercel, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Ialomița. Ciolnița, Albeștiu și Buieștiu au fost date în atenționare. Nu au fost probleme nici acolo. S-a terminat cu bine. La București, în contextul avertizărilor meteo, Primăria Generală a cerut poliției locale să verifice șantierele, locurile de joacă, arborii din parcuri și stabilitatea panourilor publicitare pentru a fi preîntâmpinate accidentele. Nu scăpăm nici astăzi de vremea rea. Vizate de codul galben în vigoare sunt Transilvania, Maramureșul, cea mai mare parte a Moldovei și jumătatea de nord a Munteniei. Din Umărășoiu, meteorolog ANM. Vor mai fi averse cu caracter torențial. Din nou, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și zolate de grindină. Totodată, vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi cu 9-10 grade mai mici față de normele perioadei. Riscul de inundații se menține ridicat pe râurile din județele Neamț, Iași, Vaslui, Bacău și Vrancea. Ministrul Sănătății a confirmat ieri că 4 pacienți cu afecțiuni grave internați la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin au fost răpuși de infecții nozocomiale cu acinetobacter rezistent la antibiotice. Este aceeași bacterie care a făcut victime la Institutul Marius Nasta din București. Cel mai probabil germenii au ajuns în saloanele de la terapie intensivă prin aparatele învechite de ventilație. Direcția de Sănătate Publică din Mehedinți a închis secția de terapie intensivă a Spitalului Județean. Cei 4 pacienți au murit acolo la sfârșitul lunii aprilie. Oana Grigore este purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Neputându-se depista sursa de infecție, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin a anunțat Direcția de Sănătate Publică că a decis închiderea temporară a activității sectorului septic al secției. Din după amiaza zilei de 3 mai, deci de vineri, această secție este închisă pentru efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a întregului sector septic. Pacienții care au nevoie de terapie intensivă vor fi trimiși la spitalele din județele învecinate. Ministerul Sănătății a cerut Direcției de Sănătate Publică să verifice modul în care Spitalul Județean a respectat procedurile în acest caz. Pacienții vor fi redirecționați către unitățile sanitare din Dolj și Gorj. Am ascultat-o pe Ioana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Nume noi la Curtea Constituțională, unde 3 judecători își încheie mandatul luna viitoare. Șeful statului a semnat deja decretul prin care fostul său consilier Simina Tănăsescu a fost desemnată judecător la CCR, îi va lua locul lui Petre Lăzăroiu. Deocamdată, Parlamentul e în faza de propuneri, însă singurele cu șanse reale sunt cele făcute de PSD, în contextul în care coaliția de guvernare vine cu o unică nominalizare, așa cum a anunțat liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Candidații vor fi audiați în cadrul Comisiei Juridice astăzi, începând cu ora 10. Adriana Sârbu despre numele noi pentru Curtea Constituțională. PSD vine cu o propunere surpriză la Curtea Constituțională. Gheorghe Stan, șeful secției speciale de investigare a magistraților. El ar urma să-l înlocuiască pe judecătorul CCR Ștefan Minea. Procurorul Gheorghe Stan a fost adjunct al inspecției judiciare. El a susținut controversatele modificări ale legilor justiției aduse prin ordonanța de urgență 7, cea care, printre altele, scotea secția specială de sub autoritatea procurorului general. Sub conducerea lui Stan, secția specială i-a deschis dosar Laurei Codruța Kövesi. A pus-o pe fosta șefa DNA sub control judiciar, dar argumentele au fost invalidate de instanța supremă. Inițial, despre Gheorghe Iancu a apărut informația că va fi propunerea PSD pentru Curtea Constituțională din partea Camerei Deputaților. Fostul avocat al poporului și-a depus candidatura, însă fără a avea susținerea vreunui grup parlamentar. Liberalii i-au nominalizat pe Ioan Cupșa și Daniel Fenechiu, iar USR a decis să-i propună pe Mircea Ursuța și Vlad Ștefan. Din partea Senatului, cel mai probabil va fi propus un fost vicepreședinte al CSM, Cristian Deliorga, tot la nominalizarea PSD, în locul Simonei Maia Teodoroiu. Deliorga judecă procesul în care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este judecat pentru că ar fi obținut pe nedrept fonduri europene. Deliorga a fost anchetat de DNA în dosarul concursurilor fraudate pentru procurori. Este considerat un apropiat al procuroarei Adina Florea de la secția specială pentru investigarea infracțiunilor din justiție și al cercurilor de putere din jurul infractorilor condamnați Sorin Strutinski, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Rămas deocamdată în stand-by, fostul avocat al poporului Gheorghe Iancu a pierdut susținerea politică în doar câteva ore, așa cum reamintește gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Gheorghe Iancu s-a declarat în 2017 la televiziunea publică unul dintre cei care îl valida ideile și practicile lui Hitler de dinainte de 1939. PSD nu a explicat de ce nu-i mai dă voturile, dar s-a repliat printr-o a doua nominalizare făcută în ultimul moment, cea a lui Gheorghe Stan, ce denotă opțiunile puterii, în opinia lui Cristian Tudor Popescu. Ascultați un fragment din emisiunea Piața Victoriei de aseară de la Europa FM. Nu v-a plăcut domnul Gheorghe Iancu? Iată, l-avem pe domnul Gheorghe Luați-l Stan. Luați-l pe domnul Stan. Cred că era mai bine cu domnul Iancu. Domnul Guran. Anii 30. Lăsăm. Deci aceste opțiuni arată clar direcția în care vrea să meargă PSD-ul lui Dragnea dacă va câștiga puterea totală, ceea ce urmărește să facă în acest moment. E direcția dată de domnul Iancu, de domnul Stan, adică în continuare naționalism xenofob agresiv, populism, în continuare distrugerea, subordonarea, în genunchierea justiției din această țară și, finalmente, scoaterea practică a României din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că domnul Dragnea în Uniunea Europeană nu are ce căuta. N-are cum. El, ca persoană, domnul Dragnea, n-are ce să caute acolo, că nu-l primește nimeni. Cele mai grave agresiuni față de jurnaliști au avut loc anul trecut la protestul diasporei din 10 august, este una dintre concluziile raportului FRIEX, prezentat de Organizația Neguvernamentală de Monitorizare a Libertății Presei, ActiveWatch. Raportul analizează etica profesională în presa, protestele din România, presiunile autorităților și cele din redacții. România a pierdut anul trecut 3 poziții în indexul global al libertății presei, realizat de Reporteri fără frontiere, și a ajuns pe locul 47 din 180. Sonia Teodoriu. Raportul FRIEX, pe care ActiveWatch îl publică de 20 de ani, face o radiografie anuală a situației libertății presei și a libertății de exprimare în România. Din partea ActiveWatch, Liana Ganea. Este vizibilă existența unor presiuni din partea autorităților și instituțiilor publice asupra libertății de exprimare și a libertății presei. Ea se manifestă în moduri diverse. În 2018, evenimentele ne-au luat un prin surprindere pe toți, în 10 august. ActiveWatch spune că 2018 a fost un an de testare a strategiei editorial-electorale în care instituțiile de presă politizate și-au fiderizat publicul în anticipare alegerilor din 2019 și 2020. Pe lângă contextele în care jurnaliștii au fost neîndreptățiți de autorități sau chiar de forțele de ordine, profesia este sabotată de cele mai multe ori, citez, chiar de foști jurnaliști care fie au intrat în politică, fie trăiesc din alocația oferită de partide. Reacția publică și faptul că există această conștientizare din ce în ce mai puternică în legătură cu drepturile pe care le avem, este un semn bun. În 2018, piața de media s-a bucurat de cea mai bună perioadă de după criza financiară, potrivit Media Factbook. Consiliul Electoral Suprem din Turcia a decis repetarea alegerilor locale de la Istanbul. Instituția a admis un apel făcut de Partidul Dreptății și Dezvoltării al președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Candidatul din Istanbul al opoziției obținuse o victorie la limită în scrutinul din luna martie. Anca Simina. Pe 16 aprilie, formațiunea președintelui Recep Tayyip Erdoğan a înaintat o contestație extraordinară, invocând nereguli la vot. O zi mai târziu, Consiliul Electoral Provincial consfințea alegerea lui Ekrem İmamoğlu drept primar al Istanbulului. Potrivit partidului de guvernământ, 40.000 de alegători au participat la alegeri, deși nu aveau acest drept, iar numirea mai multor oficiali ai secțiilor de votare s-ar fi făcut neregulamentar. Diferența dintre Ekrem İmamoğlu și candidatul puterii, Binali Yıldırım, a fost de aproximativ 14.000 de voturi. Pierderea fostei capitale imperiale a reprezentat o înfrângere usturătoare pentru președintele Erdoğan, care și-a început cariera politică în metropola turcă, al cărei primar a fost în anii 90. Victoria opoziției ar fi pus capăt unei perioade de 25 de ani de control exercitat asupra acestui important centru de putere de către Partidul Dreptății și Dezvoltării și de predecesorii săi islamiști. Noile alegeri trebuie să aibă loc la începutul lui iunie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci accentuat. Astăzi devine deosebit de rece pentru această dată. Maximele vor fi între 6 și 16 grade. În Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei și jumătatea de nord a Munteniei vor fi averse chiar torențiale. Vor fi cantități de apă ce vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. În zonele montane, iar trecător și în Transilvania și sub Carpații Moldovei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, bate vântul în majoritatea regiunilor astăzi. Zi deosebit de rece, în capitală temporar va ploua, bate vântul cu rafale de 45-50 de km pe oră, iar maxima nu trece de 12 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj a obținut cea mai categorică victorie a play-off-ului 5-1 în deplasare la Astra Giurgiu și mai are nevoie de un egal cu Universitatea Craiova, duminică, în Gruia, pentru a fi campioană. Omrani a deschis aseară scorul în minutul 15, iar în repriza secundă Djokovic a reușit o dublă, Bejan a marcat un autogol, iar Hoban a înscris ultimul. Lulacu a transformat un penalti pentru gaz de la scorul de 0-2. CFR este neînvinsă de 11 etape, are 5 puncte avans și nu mai poate rata al doilea titlu consecutiv decât dacă pierde acasă cu Craiova și cedează apoi și într-un eventual meci decisiv cu FCSB pe Arena Națională în ultima etapă. Manchester City a revenit pe primul loc în Premier League după ce a învins-o cu emoții pe Leicester 1-0 în epilogul penultimei etape. Echipa lui Pep Guardiola a făcut un meci slab și nu a reușit să își creeze ocazii importante, dar a fost salvată de capitanul Kompany, care a prins un șut fabulos de la 25 de metri direct în vinclu în minutul 70. City are astfel un punct peste FC Liverpool înaintea ultimei etape, când se va deplasa la Codașa Brighton, echipa lui Florin Andone, în timp ce cormoranii vor juca acasă cu Wolverhampton. Liverpool va trece diseară și prin returul semifinalei cu FC Barcelona din Liga Campionilor. Învinși pe Camp Nou cu 3-0, englezii vor avea o misiune aproape imposibilă în condițiile în care le lipsesc accidentați Salah și Firmino. SCM-ul Craiova este cea de-a patra semifinalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Oltenii au învins-o în meciul decisiv pe SCM Timișoara cu 67-62 și au câștigat seria cu 3-2. Goran Gajovic a fost MVP cu 18 puncte, 9 recuperări și 5 pase decisive. În penultimul act, care se va desfășura tot după sistemul cel mai bun din 5 partide, Craiova o va înfrunta pe CSU Sibiu, în timp ce campioana în titră CSM Oradea o va întâlni pe UBT Cluj. Da, așadar CFR Cluj este virtual campioană, să fim serioși, foarte puțin probabil să se împiedice în două meciuri la rând după ce a strâns 11 partide fără înfrângere, în timp ce în Anglia Manchester City, din păcate pentru noi fanii Liverpool, dar mai meci cu Brighton, ți-am zis. Da, da, trebuie totodată, Liverpool nu are meci ușor cu Wolverhampton acasă. Atenție. Mai ales în condițiile în care e puțin probabil să-și revină Salah și Firmino până atunci, iar Wolverhampton e o echipă foarte puternică, mai puternică decât Brighton. Ia încearcă și tu măcar jumătate de sezon să fii rapidist, să vezi cum crezi până în ultimul moment. Adică... Da, mă, dar știi ce se întâmplă? Din nefericire la Rapid, în general, s-a încheiat rău, adică foarte, foarte rar. Asta credem în Liverpool. Da. Asta e piesa, să vedem ce o să fie, dar e puțin probabil. Până la urmă, oricum, ambele echipe merită titlul, cum spuneau și comentatorii aseară. Ambele echipe au mai multe puncte decât orice altă campioană din edițiile precedente ale Premier League, așa că pentru oricare dintre aceste două echipe, locul al doilea va fi o tragedie. Dacă s-a terminat cu fotbalul, da, să spunem că Ana Maria Popescu, pe care lumea o știe mai degrabă ca Ana Maria Brânză, da, scrimeora noastră, este numărul 1 mondial. Din nou. Din nou. Felicitări. Da. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România a devenit responsabilă de asigurarea securității a peste 2000 de kilometri.